Ik ontvang graag vrienden op bezoek. Ontvangt u wel eens vrienden bij u thuis op bezoek? En wat doet u dan met uw vrienden?